jest niezastąpiona. Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 30 września, jest 17. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Czwarta fala pandemii przyspiesza. Drugi dzień z rzędu ponad 1200 nowych zakażeń koronawirusem. Po 21 debata, potem głosowanie wieczorem. Sejm zajmie się wnioskiem o przedłużenie stanu wyjątkowego przy granicy z Białorusią. Za chwilę też o sukcesie chirurgów z Krakowa, którzy uratowali rękę młodemu mężczyźnie. Drugi dzień z rzędu mamy ponad 1200 nowych zakażeń koronawirusem, dokładnie 1208. Zmarło 27 osób. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska namawiał w Polskim Radiu 24 do szczepień przeciwko COVID-19. Osoby, które są zaszczepione i trafią do polskich szpitali, bo mamy takie informacje, zdecydowanie łagodniej przechodzą ten okres zakażenia koronawirusem. Inaczej przechodzą niż osoby, które nie są zaszczepione, a praktycznie nie ma osoby, która by zmarła, jeżeli była wcześniej zaszczepiona. Aktualne informacje dotyczące szczepień przeciw COVID-19 są dostępne na stronie szczepienia Polskie Radio 24.pl. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek uzupełniła porządek obrad o wniosek prezydenta w sprawie przedłużenia stanu wyjątkowego. 2 września obowiązuje on przy granicy z Białorusią. Treść komunikatu odczytała wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska z Koalicji Obywatelskiej. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przełożył wniosek o wyrażenie przez Sejm zgody na przedłużenie na okres 60 dni stanu wyjątkowego obowiązującego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego, druk 1617. W związku z tym na podstawie artykułu 117a ust. 2 regulaminu Sejmu marszałek Sejmu podjęła decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie tego wniosku. Debata nad wnioskiem rozpocznie się około 21:00, po niej będzie głosowanie. Stan wyjątkowy wprowadzono w odpowiedzi na gwałtowny wzrost liczby prób sforsowania polskiej granicy przez nielegalnych migrantów z terenu Białorusi. Od początku września było blisko 6000 takich przypadków. Można już mówić o sukcesie lekarzy ze szpitala Rydygiera w Krakowie. 10 dni temu po 6,5-godzinnej operacji udało się przyszyć rękę 21-latkowi z Leżajska. Pan Maksymilian podczas jazdy rowerem został zaatakowany przez motocyklistę, który maczetą odciął mu dłoń. Ranny trafił do krakowskiego szpitala. Operacją kierowała dr Anna Chrapusta, wybitna specjalistka w dziedzinie chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej, która tak dziś opowiadała. Przeprowadzony przeze mnie z moim zespołem zabieg, który polegał na wykonaniu stabilizacji kostnej, zespoleniu wszystkich potrzebnych ścięgien, czyli praktycznie max poza 4 ścięgnami, które nie są potrzebne, ma zespolone absolutnie wszystkie ścięgna, które zostały przecięte. Zespolone ma 2 potrzebne nerwy i tętnicę oraz naczynia żylne, które warunkują w ogóle to, że ręka żyje. Operowany pacjent, jak mówi, czuje się dobrze, ale czeka go długa rehabilitacja. No, czuję się bardzo dobrze. Ręka przyszyta, wszystko jest na swoim miejscu. Trochę boli, ale jest dobrze. Palcami? No mogę trochę poruszać. Po prostu jechałem do kolegi rowerem, no i podjechał motocyklista, no i uciął mi rękę. Do napaści doszło 10 dni temu wieczorem przy ulicy Lipy w Leżajsku w województwie podkarpackim. Podejrzano o napaść. 43-latek usłyszał zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci kalectwa. Przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Za godzinę w Gdyni oficjalnie ruszy festiwal filmowy Niepokorni, Niezłomni i Wyklęci. Rozpocznie go projekcja węgierskiego filmu Natural Light. Jurorzy przyznają również pierwsze nagrody i wyróżnienia. Kto może na nie liczyć, to pytanie do Michała Fedusia, który jest w gdyńskim centrum filmowym. Pierwszą wręczoną nagrodą będzie statuetka platynowego opornika. Co roku kapituła wręcza go artystom za całokształt twórczości oraz asertywną postawę twórczą. Podczas inauguracji festiwalu wyróżnienie otrzyma aktorka Ewa Dałkowska. To jest takie podkreślenie tego i chyba dla ludzi, którzy mnie wzruszają na ulicy mówiąc, że dziękujemy pani za to, jak pani myśli, za to, co pani robi, jakieś upewnienie, że ja dalej trwam. W Gdyni od rana trwają pokazy konkursowe w kategoriach międzynarodowa fabuła, dokumenta, także film polski. Odbyła się też prezentacja wideoklipów. Michał Fedusiu, dziękujemy za relację. Z Michałem połączymy się ponownie w naszej audycji po 18:00. I jeszcze jedna informacja. Audycji Polskiego Radia dla zagranicy można słuchać już w Moskwie. Redakcja nadaje serwisy informacyjne z Polski i o Polsce, komentarze, rozmowy, relacje oraz reportaże promujące kraj i informujące o najważniejszych aspektach życia politycznego, gospodarczego, społecznego i kulturalnego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Robert Grzędowski. Kibice piłki nożnej odliczają minuty, a zostało ich około 100 do kolejnego meczu Legii Warszawa w Lidze Europy. Na Łazienkowskiej dziś spotkanie z mocnym rywalem. O szczegółach Adam Malecki. Po Spartaku Moskwa czas na Leicester City, mistrza Anglii z 2016. W tym roku Anglicy zdobyli m.in. Puchar Anglii, a ich poczynaniom z zainteresowaniem przygląda się trener Czesław Michniewicz. Rywal mocny, ale rozpracowany. Obejrzałem wszystkie, które Leicester rozegrało od początku obecnego sezonu i też wymieniliśmy się materiałem z Napoli, z kamery taktycznej. My oddaliśmy im swój mecz ze Spartaka, oni oddali nam swój mecz z Leicester. Co mecz musimy być perfekcyjnie przygotowani, żeby rywalizować na tym poziomie i tak też jest przed tym meczem. Do tego dojdzie psychika. Jestem przekonany, że nie będzie żadnej presji na naszych zawodnikach, bo oni się bardzo cieszą, radują, nie mogą się doczekać tego meczu i pokażą pełnię swoich możliwości i wtedy wszystko jest możliwe w piłce. Legię i Leicester łączy słaby początek w ligach polskiej i angielskiej. Legia jest na 15. miejscu w Ekstraklasie, a Leicester na 13. w Premier League. Wojskowi z Lisami zmierzą się o 18.45. Warszawa, Adam Malecki. Adam jest już na stadionie, gotowy do relacjonowania meczu w Trójce. Będziemy się z nim łączyć w serwisach sportowych i w serwisach informacyjnych. A teraz wyciągamy długopisy i w sportowych kalendarzach przy 21 listopada dopisujemy Grand Prix Kataru w Formule 1. Dziś ogłoszono, że pierwszy w historii wyścig królowej motorsportu w Katarze zastąpi planowane na ten dzień i odwołane z powodu pandemii Grand Prix Australii. Wiadomo już, że wyścig rozpocznie się o 18 czasu lokalnego na torze Los Ail w pobliżu Dauchy. Nie, to nie jest świeżutki obiekt. Powstał w 2004 roku, ale w formule zadebiutuje dopiero teraz i ma jej służyć przez lata, bo umowa z Katarem opiewa na 10 wyścigów liczonych od roku 2023. W przyszłym wyścigu tam nie będzie, bo będą piłkarskie mistrzostwa świata. A najbliższe Grand Prix Formuły 1 zaplanowane jest na 10 października w Turcji. Na jutro natomiast zaplanowany jest start sezonu siatkarskiej plus ligi i dzień przed rozgrywkami potwierdzony został brak profesjonalizmu Amerykanina Taylora Sandera. Przyjmujący zza oceanu nie zagra w tym sezonie w PGE Skrzebeł Chatów. Klub poinformował dziś, że rozpoczął proces rozwiązywania kontraktu z winy zawodnika. Sander przedłużył kontrakt ze Skrą po zakończeniu poprzednich rozgrywek. Potem wyjechał na mecze reprezentacji i nie wrócił po nich do Bełchatowa. Mimo ponagleń ze strony klubu nie zjawił się do dziś. Skra znalazła już zastępstwo. W miejsce Sandera w składzie znalazł się Dick Coy, Holender z włoskim paszportem. Zachmurzenie małe i umiarkowane jutro, tylko na krańcach wschodnich, gdzie nie, gdzie dłużej, tam możliwe słabe przelotne pady deszczu. 12-13 stopni na wschodzie, 15-16 w centrum, najcieplej na południu i zachodzie 17-18, a wiatr słaby i umiarkowany. Wiatr słaby i umiarkowany również nocą. Może popadać na wschodzie głównie, bo tam zachmurzenie duże, jeśli chodzi o termometry, pokażą około 7 stopni. Nad ranem, proszę uważać, mgły. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zaszczep się i otwórz drzwi do kawiarni pełnej gwaru i ploteczek. Do siłowni, w której pozbędziesz się stresu i kilogramów. I drzwi do wielkich wygranych w loterii Narodowego Programu Szczepień. Masz 4 szanse na wygraną. Wśród nagród 200 lub 500 zł od ręki, hulajnogi, setki tysięcy złotych, samochody, a w finale nawet 2 razy 1 000 000 zł. Szczegóły na gov.pl/szczepimy-się/loteria. Brzmi nieźle? Zaszczep się i wygrywaj. Małgosia Socha. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Bacy strzelił w domu piecyk. Oddałby on stado owiec, by odwiedził go fachowiec. Rockmanowi prąd zaś wysiadł. Oddałby kolekcję gitar, by fachowiec doń zawitał. Pękła rura u bankowca. Dam majątek za fachowca. Ech, fachowcy są dziś w cenie.

Ciekaw jestem, jak to charakterystyczne bundowskie, chromatyczne zejście muzyczne zostanie wplecione w nową piosenkę. Jutro premiera, proszę państwa, nie czas umierać. Idziemy do kina? Proszę zadzwonić. Ja stawiam bilet. Kwadrans po godzinie 17. Wyruszyłem w drogę, chciałem pobyć sam, a po chwili słyszę stój. Nie do końca umiem odszyfrować głos, który znów mnie woła spójrz. Który woła mnie, cicho licząc, że jest twój. Nie chcę błądzić wzrokiem, oszukując się. Nagle ktoś mi mówi, spójrz. Wiesz, obracam się, by móc znaleźć głos, a wtedy już nikt nie woła, jestem całkiem sam. Chciałbym znów piosenka to raz, ale jeszcze pytanie, czym będzie jeździł 007 w tej kolejnej odsłonie swoich przygód. A z biletami, proszę państwa, to jest tak, ja rozumiem, że to dobrze wygrać, ale to nie konkurs, taka prywatna inicjatywa. Natomiast jeśli ktoś z państwa by chciał, to jest dobre, zaprosić na przykład, albo ja bym chciał być zaproszonym. Strona bierna tutaj, bo ćwiczę teraz stronę bierną. To co wtedy? Kto wtedy zadzwoni? 20 minut po godzinie 17 do biegu. Biegam, bo lubię. Krzysztof Łuniewski, dzień dobry. Dzień dobry. Dziś biegam, bo lubię, podpowiedź od fachowca najwyższej próby o tym, dlaczego biegacze powinni włączyć do swoich aktywności elementy treningu motorycznego i czym w ogóle jest taki trening, tłumaczy dr Remigiusz Rzepka z NL Sport, pracujący swego czasu z piłkarską kadrą Adama Nawałki. Przede wszystkim trening motoryczny możemy zdefiniować jako taki, który ma cel prewencyjny, czyli wszystko to, co gdzieś tam będzie pomagało unikać kontuzji o charakterze przeciążeniowym, jeśli biegamy dużo. Druga jakby odsłona treningu motorycznego to poprawa tych aspektów, takich jak siła, wytrzymałość siłowa, które pomogą biegać dłużej i intensywniej. Jak najprościej spróbować takiego treningu. Rozumiem, że się jednak nie obejdzie bez wizyty u specjalisty. Dobrze jest odwiedzić kogoś, kto potrafi w prosty, krótki sposób ocenić aktualne możliwości i stan układu ruchu. Chodzi przede wszystkim tutaj o zakresy ruchu w kluczowych stawach kończyn dolnych, czyli staw skokowy, staw biodrowy, sprawdzi technikę poruszania się, czyli mobilność w obszarze tułowia, obręczy barkowej, po to, aby zaordynować ćwiczenia, które pozwolą nam lepiej radzić ze swoim ciałem, czyli elastyczniej funkcjonować w trakcie biegania. Po takiej ocenie możemy sobie już, jeśli jest ona w miarę pozytywna, możemy sobie wprowadzić ćwiczenia kształtujące, czyli wszystko to, co pomaga poprawić siłę w celu takim, aby lepiej biegać. Powiedział Pan o tym charakterze prewencyjnym treningu motorycznego, zapobieganiu kontuzjom. Rozumiem, że biegacz, który się podda takiemu treningowi, po prostu będzie się czuł też mocniejszy, przebuduje się jego ciało? Pierwsze odczucia, ponieważ w ostatnim czasie sporo pracuję z biegaczami amatorami na poziomie półzawodowym, zawodowym, triatlonistami. Pierwsze odczucie wprowadzonych korekcji to jest większa swoboda ruchu. Drugie takie notowane po dłuższym czasie odczucie po wprowadzeniu treningu motorycznego kształtującego, czyli siła, wytrzymałość siłowa, poprawa stabilności tułowia, to jest poprawa ekonomii. Pokonując ten sam dystans, biega im się lepiej, swobodniej, szybciej regenerują się po takim treningu. No i jeszcze ten aspekt wydolnościowy, o którym Pan wspomniał. Trening motoryczny też powoduje, że wydolnościowo biegacze czują się lepiej. Zdecydowanie tak. Siła wskazuje wiele prac na biegaczach na najwyższym poziomie, poprawia ekonomię. Oczywiście to nie jest siła taką, którą często kojarzy się z siłownią, dźwiganiem bardzo dużych obciążeń. To jest zazwyczaj podnoszenie poziomu, który aktualnie jest prezentowany przez biegacza na nieco wyższy poziom, ale nie w celu kształtowania siły maksymalnej i hipertrofii mięśniowej, ale bardziej w rozumieniu poprawy tego poziomu, który dzisiaj ktoś ma, i wypracowywanie wytrzymałości siłowej z równoczesną poprawą poziomu siły bardzo stopniowo, bardzo progresywnie. Tym samym pozwala to lepiej przygotować układ ruchu, czyli mięśnie, stawy, więzadła do znoszenia dużo większej objętości obciążeń, którą przyjmuje biegacz, a mianowicie biegania. Na własnej skórze przerobiłem skuteczność takich treningów. Ciekawe, inne i przede wszystkim przynoszące potem efekty na biegowych trasach. Polecam. A co tam, panie Igorze, w świecie biegaczy z mapą w ręku i kompasem na kciuku? W miniony weekend zakończyła się rywalizacja klubów zrzeszonych w Polskim Związku Orientacji Sportowej o prymat w sezonie 2021. W Szczecinie rozegrano finałową rundę klubowych mistrzostw Polski. W czołowej trójce nie zaszły żadne zmiany i ponownie zwyciężył Śląsk Wrocław przed Orientusiem Łódź i UNTS Warszawa. W tym sezonie jednak zawodnicy z Dolnego Śląska mieli w ligowym zestawieniu znacznie większą przewagę nad rywalami niż rok temu. Łącznie sklasyfikowano ponad 40 sekcji. Nie wszystkie polskie kluby brały jednak udział w ligowych zmaganiach, co podpowiadam uprzejmie tym, którzy będą szukali możliwości spróbowania swoich sił w biegu na orientację. Skoro już o siłach mowa, dwa słowa na temat zawodników, którym z całą pewnością nie brakuje ani sił, ani umiejętności. W Cortina d'Ampezzo, włoskiej miejscowości, znanej m.in. z organizacji zimowych Igrzysk Olimpijskich w 1956 roku, gdzie Franciszek Groń-Gąsienica zdobył pierwszy medal olimpijski dla Polski w historii naszych zimowych występów, rozgrywana jest finałowa runda Pucharu Świata w biegu na orientację. W tej chwili kończą się zmagania na długim dystansie. Parametry rzeczywiście są okazałe, skoro panowie mają do przebiegnięcia blisko 20 km mierzonych w linii prostej, a płasko to tam na pewno nie będzie. Ponadto w programie zawodów jest dystans średni oraz sztafety sprinterskie. Tradycyjnie trzymamy kciuki za naszych reprezentantów. Wszystkim zaś polecamy udział w jesiennych zawodach regionalnych czy treningowych, których nie brakuje w całym kraju. Przecież ta pora roku w lasach jest piękna. Po co sobie szczędzić przyjemnych widoków? Nieprawdaż? Mówił oczywiście przykładający dużą wagę do kultury słowa Igor Błachut, a kończymy zaproszeniem na 9 października do Cisnej na Ultramaraton Bieszczadzki, którego patronem jest województwo podkarpackie. Cztery dystanse do wyboru: 14, 26, 52 i 90 km. W imieniu pięknych jesiennych Bieszczad zapraszają organizatorzy z Fundacji Biegu Rzeźnika. Zapisy na portalu maratonbieszczadzki.pl. Za tydzień w Biegam, bo lubię, więcej na temat właśnie tej malowniczej imprezy. Do usłyszenia. Mówił Krzysztof Łoniewski. Dziękuję bardzo. 20 prawie 6 minut po 17. To program Trzeci Polskiego Radia. Dwa słowa o pogodzie już za moment. We'll be right back. Niedźwiedzie kładą się w gawrach, tylko kiedy są tęgie mrozy i duża pokrywa śnieżna. Czyli nie ma mowy o spaniu jak na razie, bo dziś, proszę Państwa, rozmawiamy trochę o niedźwiedziach. Co lubią przed snem zjeść. Okazuje się, że orzechy przede wszystkim. Miód, rzecz jasna, wymysł medialny, ale orzechy przede wszystkim. Jak z pogodą? Około 7, więc nie także do spania w nocy. Przeważnie zachmurzenie małe, jeśli popada deszcz, to na wschodzie głównie. Natomiast jutro dość sympatycznie, raczej bez deszczu. Zachmurzenie małe, umiarkowane na krańcach wschodnich, tam możliwe, ale słabe i przelotne tylko opady deszczu. Temperatura maksymalna 12-13 na wschodzie, 15-16 w centrum. Najcieplej około 18 stopni jutro na zachodzie i południu kraju. Trójka. Program trzeci. Jest 17:30. Podsumowanie dnia. Sylwia Zadrożna. Rzecznik finansowy zaleca ostrożność przy poręczaniu pożyczek. W polskim prawie odpowiedzialność poręczyciela cudzej pożyczki jest bardzo surowa, a raz podjęta decyzja o poręczeniu może zaważyć na życiu nie tylko żyranta, ale także jego bliskich i spadkobierców. Rzecznik wydał na ten temat poradnik. Zachowanie podatku liniowego w obecnej formie przy zwiększeniu składki zdrowotnej, jedna stawka składki dla ryczałtowców oraz tak zwany sufit składkowy dla rozliczających się na zasadach ogólnych. To niektóre poprawki do Polskiego Ładu postulowane przez rzecznika małych i średnich przedsiębiorców. Cztery polskie miasta, Warszawa, Rzeszów, Gdańsk i Kraków, awansowały do finałowej szesnastki w konkursie Zielona Stolica Europy 2023. Choć ostatecznym zwycięzcą okazał się Tallinn, to żaden inny kraj w Unii Europejskiej nie mógł się pochwalić w tym roku równie liczną reprezentacją. Dolar kosztuje 3,97 zł, euro 4,60, frank szwajcarski 4,24 zł. A teraz naszym gościem jest Paweł Niewiadomski, prezes Polskiej Izby Turystyki. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu. Dzisiaj podsumowali państwo sezon wakacyjny, kończący się właśnie. Jaki on był w porównaniu z rekordowym 2019 rokiem, no i z tym załamaniem z powodu pandemii w roku 2020? Zacznę od porównania do ubiegłego roku, bo to była kompletna zapaść, jeśli chodzi o właściwie wszystkie sektory turystyki, bo tych jest bardzo dużo. Więc obecny sezon, szczególnie sezon letni, jest rzeczywiście rynkiem bardzo dobrym w roku 2021. Tutaj można powiedzieć, że niektórzy organizatorzy turystyki być może nawet w tym krótkim sezonie letnim wyrównali swoją sprzedaż z roku 2019. No ale oczywiście musimy o tym mówić z perspektywy całego roku. A ten sezon letni był bardzo krótki, bo przypomnę, że jeszcze w kwietniu i maju byliśmy w trzeciej fali pandemii, gdzie nie wiadomo było, jak ten sezon de facto będzie wyglądał. I coś, co jest absolutnie kluczowe, szczególnie dla turystyki wyjazdowej, ale nie tylko, bo również dla przyjazdowej, to jest kwestia wprowadzenia unijnego certyfikatu covidowego. Gdyby nie ten certyfikat, to praktycznie tej turystyki zagranicznej by nie było, albo byłaby w znacznie mniejszym zakresie organizowana i z wieloma trudnościami. Wracając do porównania z rokiem 2019, no to jeśli mówimy o turystyce wyjazdowej, tej zorganizowanej, to tutaj mamy mniej więcej poziom 60-70% tego, co było w roku 2019. I tutaj zarówno my, jak i też nasi koledzy z różnych krajów Unii Europejskiej mówią o powrocie do tego stanu z 2019, zapewne jeszcze nie w przyszłym roku, ale w kolejnym, czyli 2023. A dokąd Polacy w tym roku latali, jeśli chodzi o turystykę wyjazdową? Chyba Grecja takim hitem była. Tutaj, pani redaktor, mamy dwóch liderów. Można powiedzieć, że udział w rynku tych dwóch krajów jest podobny do wyników wyborów w Niemczech. Mianowicie po 25% dzielą między siebie Turcja i Grecja. Jak to będzie ostatecznie, no jeszcze nie wiemy, bo tak naprawdę będzie to zależało od tego, co turoperatorzy planują, mianowicie wydłużenia sezonu letniego i od tego, który z tych krajów na tym zyska. Co ciekawe, Polacy bardzo optymistycznie podchodzą do podróżowania. Wynika to z różnych badań europejskich. To prawda. Mamy już 8. edycję badań European Travel Commission, która to organizacja bada tak zwany sentyment czy preferencje konsumenckie do podróży. I tutaj praktycznie w każdym badaniu polscy konsumenci są w czołówce, jeśli chodzi właśnie o nastroje, o chęć podróżowania. Czyli inaczej mówiąc, jeżeli pytanie dotyczy, czy będzie pan, pani podróżował w najbliższych 6 miesiącach, Polacy są albo na pierwszym miejscu, albo w pierwszej trójce. To jeszcze kilka słów o turystyce przyjazdowej, bo wiemy, że sporo Polaków zostało na wakacje w tym roku w kraju. Były tłumy i w górach, i nad morzem, a turyści z zagranicy przyjechali do Polski? No właśnie tutaj mamy pewną zmianę, jeśli chodzi o te przyjazdy. Obserwujemy większą liczbę zorganizowanych indywidualnie podróży dla indywidualnych turystów. I tutaj polscy organizatorzy turystyki przyjazdowej muszą znaleźć swoje miejsce. Natomiast rzeczywiście, jeśli chodzi o zorganizowaną turystykę przyjazdową czy grupową, to niestety ta liczba turystów zagranicznych w Polsce jest mniejsza. A trzeba wyraźnie powiedzieć, że turysta zagraniczny zostawia w Polsce 3 razy więcej pieniędzy niż turysta polski. Oczywiście bardzo sobie cenimy również turystę polskiego, który w tym roku również w sposób rekordowy najprawdopodobniej podróżował po Polsce. Paweł Niewiadomski, prezes Polskiej Izby Turystyki, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo. Podsumowanie dnia. Rozmawiała Sylwia Zadrożna. Za 25 minut będzie 18, a już za chwilę w trójce Beata Michniewicz i Euronet Plus, Puls Europy. I'm falling in love. Euromed Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Beata Michniewicz, dzień dobry. Z nami są Jadwiga Wiśniewska, posłanka do Parlamentu Europejskiego, Prawo i Sprawiedliwość. Witam panią. Dzień dobry, witam panią redaktor, witam państwa. Oraz Paweł Poncyliusz, poseł Koalicji Obywatelskiej, były wiceminister gospodarki, odpowiedzialny za górnictwo. Zgadza się panie pośle. Dzień dobry pani redaktor, witam państwa, witam panią poseł. A wspomniałam tę dawną pana funkcję, dlatego że będziemy rozmawiać o Turowie. To nie jest jedyny przedmiot sporu, w którą zaangażowana jest Komisja Europejska, a właściwie bardziej TSUE i polski rząd, chociaż spór jest właściwie polsko-czeski. Dzisiaj odbywały się kolejne rozmowy w Pradze, być może jeszcze się odbywają, nie mamy informacji wiążących na ten temat. Dlaczego ta sprawa ciągnie się tak długo, a obie strony obwiniają się wzajemnie o złą wolę? Pani poseł. No cóż, panie redaktor, sytuacja jest rzeczywiście bardzo skomplikowana. Na to składa się również trwający proces wyborczy w Czechach, który ma ewidentny wpływ na temperaturę sporu i z całą pewnością utrudnia prowadzenie rozmów. Przewodniczący czeskiego Senatu bardzo wyraźnie zresztą powiedział, że trudno oczekiwać, by w ferworze kampanii wyborczej została podpisana ugoda. Dlatego, że partia Piratów bardzo mocno stawia akcent na kwestie ekologiczne i kiedy pojawiły się informacje, że jesteśmy bardzo blisko porozumienia i to porozumienie zostanie podpisane, to wówczas nacisk właśnie tych partii, które walczą o władzę, był bardzo wyraźny i bardzo mocny i strona czeska wycofała się z wcześniej złożonych deklaracji. Nawiasem mówiąc, obserwatorzy czeskiej sceny politycznej mówią, że temat sporu o Turów nie należy do głównych tematów ogólnokrajowej kampanii. No może na tym spornym terenie tak, ale jeśli chodzi o całe Czechy, to nie jest temat pierwszoplanowy. Pan poseł Poncyliusz, pana zdaniem, nie wiem, czy w ogóle warto szukać winnego, kto zawinił, że do tej pory nie ma porozumienia, ale jak to z pana punktu widzenia wygląda? Pani redaktor, spór o Turów między Polską a Czechami ma kilkanaście lat historii. To nie jest nowa rzecz. I wiadomo było, że Czesi czekali na moment, kiedy będzie przedłużana koncesja dla wydobycia w kopalni Turów i ten moment był rokiem 2020. Więc był czas na negocjacje nie w obliczu wyborów w Czechach, ani nie w obliczu wyborów w Polsce, tylko był czas na to, żeby spokojnie ten projekt tych negocjacji przeprowadzić. I tak naprawdę strona czeska od wielu lat mówiła o problemach środowiskowych i dokładnie podawała, czego oczekuje. Obawiam się, że koniec tych negocjacji między Polską a Czechami będzie taki, że Polska będzie musiała zapłacić dużo więcej niż Czesi pierwotnie oczekiwali. No i będzie to jeszcze obciążone tymi karami, które na nas od zeszłego tygodnia nałożyło TSUE. Także zapłacimy więcej i jeszcze dołożymy za te kary. Przepraszam bardzo, panie pośle, ja nie wiem, gdzie pan jest, ale to brzmi jak no, jakaś... No jestem. Mogę tylko wyjść na ulicę. Jak jakaś walcownia. Pan jest i garkami. A no właśnie, albo jakaś walcownia. Troszkę nas zagłusza. O, wychodzi pan. To może teraz może pani redaktor, może pani poseł, ja mogłabym która się nie ma garnków w tle. Proszę bardzo. Dziękuję. Pani redaktor, szanowni państwo, sprawa jest taka. Na tym trójstyku jest tak naprawdę 8 kopalni, które prowadzą podobne, a nawet większe wydobycie. Większość z tych kopalń leżących w Czechach, czy też na terenie Niemiec, należą do konsorcjum czeskiego. Proszę zwrócić uwagę, że przeprowadzone ekspertyzy przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej potwierdzają, a wykonano blisko 500 odwiertów, że wydobycie w Turowie nie ma wpływu na obniżenie poziomu wód gruntowych. Proszę zwrócić uwagę również na taki oto fakt, że w wyniku negocjacji prowadzonych od lat zobowiązaliśmy się do postawienia ekranu i ta praca jest praktycznie już ukończona. Więc gdybyśmy szli tym torem myślenia, które pan poseł był uprzejmy zaprezentować, no to okazuje się, że w miejscu, w obszarze, gdzie jest 8 kopalni, tylko kopalnia Turów jest zagrożeniem dla środowiska, a inne kopalnie prowadzące wydobycie tą samą metodą takiego zagrożenia nie stwarzają. Jednak prawda wygląda absolutnie inaczej, jeśli chodzi o sytuację środowiskową. Wszystkie te kopalnie mają podobny, a inne nawet większy szkodliwy wpływ na środowisko niż Turów i tej sytuacji tam nie ma. My mamy do czynienia teraz z taką sytuacją, że środek, jakim jest natychmiastowe wyłączenie kopalni, jest tak absurdalnym wskazaniem i myślę, że pan minister się zgodzi co do tego, że kopalni nie można z dnia na dzień zatrzymać, ponieważ... No właśnie, to ja przy okazji zapytam, co to nie znaczy? Tylko ogromne szkody gospodarcze, ale również ogromne szkody środowiskowe. Co to znaczy natychmiastowe zamknięcie kopalni, panie pośle? Przecież to nie chodzi o to, żeby przekręcić kluczyk i wyjść. Tak się nie da zrobić. Panie redaktor, przecież dobrze wiemy, że od wielu miesięcy była próba ze strony czeskiej porozumienia się ze stroną polską. Ja mam na to dowód. Ja zadałem pytanie ministrowi aktywów państwowych w maju o to, żeby przedstawił kalendarium negocjacji polsko-czeskich i na poziomie Polskiej Grupy Energetycznej i na poziomie rządowym. Mam już trzeci raz przekładaną odpowiedź na tą interpelację, co oznacza, że panie strona pośle, polska, ale to nie jest odpowiedź na moje pytanie. Ja bym chciał, żeby słuchacze wiedzieli. Pani redaktor. Co to znaczy? Czego właśnie oczekuje SUE tak naprawdę? Ale pani redaktor, niech pani pozwoli normalnie powiedzieć to, co ja chcę powiedzieć. Proszę bardzo, tylko ja też patrzę na zegar. Niech pani uszanuje. Znaczy problem polega na tym, że nawywijali menadżerowie, nominaci pisowscy w PGE plus ministrowie pisowscy w Ministerstwie najpierw Energii i Ochrony Środowiska, a teraz Klimatu. I teraz ktoś zadaje, pani redaktor, zadaje posłowi opozycji, no to co teraz? No problem polega na tym, że jeżeli się nie leczyło zęba przez czas, kiedy był na to moment, to teraz ten ząb jest wyrywany i teraz jest biadolenie. Czyli a trzeba ja zamknąć, przypomnę, tak? Pani poseł, ja nie uważam, że trzeba zamknąć. No ja tak zrozumiałam, że wyrwanie zęba to jest po prostu wyrwanie tej kopalni z systemu. Znaczy ja tylko chcę powiedzieć, że do tej krytycznej sytuacji doprowadził PiS i PiS jest dzisiaj odpowiedzialny za to, żeby rozwiązać tą sytuację pod względem społecznym, gospodarczym, jak również bilansu energetycznego. A tylko pani poseł chciałem przypomnieć jedną rzecz. Pani wymienia te inne kopalnie funkcjonujące na tym samym terenie, w tych niedalekich odległościach. Tylko żadna z tych kopalni nie miała zakończenia obowiązywania koncesji w roku 2020. Możliwe, że te kopalnie, kiedy będą miały wydawane, będą występowały o następne koncesje, nigdy już ich nie dostaną. Ale akurat no na kopalni Turów padł rok 2020. Dokładnie. I taka jest rzeczywistość. Dobrze, zanim oczywiście pani poseł będzie mówić, to jeszcze dla porządku powiem, że na początku marca Czechy wniosły do TSUE skargę przeciwko Polsce, także z tego powodu, że Polska miała nie przekazać stronie czeskiej pełnych informacji w związku z procedurą wydawania pozwolenia na wydobycie do 2026 roku, co również zdaniem Czechów stanowi bezpośrednie naruszenie zasady lojalnej współpracy wynikającej z traktatu o Unii Europejskiej. Pani redaktor, prawda jest taka, że Czechy wykorzystały dokładnie ten moment, kiedy Turów wystąpił o przedłużenie koncesji i mówiąc kolokwialnie, chwyciły się tych technicznych procedur, żeby wywrzeć na Polskę presję i utrudnić funkcjonowanie kopalni Turów. Chcę zwrócić uwagę bardzo wyraźnie, bo pan poseł, myślałam, że nie będzie pan poseł Poncyliusz ze mną tak rozmawiał, że ci pisowscy ministrowie, bo pan też był pisowskim ministrem i proszę jednak z większą atencją odnosić się do przedstawicieli. To nie są pisowscy ministrowie, tylko to są ministrowie rządu Rzeczypospolitej Polskiej, bo tak zdecydowali Polacy. Proszę pana, demokracja polega na tym, że większość wybiera, większość parlamentarną, która następnie formułuje rząd. I elementarną kulturę, proszę państwa, i nie przerywać mi, panie pośle, Nie chcę przerywać, ale chcę dopowiedzieć a propos pisowskich czy nie pisowskich ministrów. To były wicepremier Jarosław Gowin, winą za to, że sprawa nie została załatwiona polubownie, już w czerwcu tego roku obarczał zarząd, chyba były zarząd Polskiej Grupy Energetycznej, także nawet w rządzie te zdania były niejednoznaczne. No pani redaktor, no cóż można powiedzieć o byłym wicepremierze Gowinie, że on był w rządzie jednocześnie z tego rządu, wychodził jedną nogą, już był poza gabinetem, więc różne rzeczy mówił, nie będę się do tego odnosić. Natomiast chciałabym się odnieść do obecnej sytuacji związanej właśnie z tymi kłopotami wokół Turowa. Bardzo chętnie sąsiednie kopalnie sprzedadzą elektrowni Turów węgiel i te sąsiednie kopalnie to kopalnie należące do konsorcjum czeskiego, więc to jest nic innego jak walka o potencjalny rynek zbytu i trzeba mieć tego absolutnie pełną świadomość. My oczywiście chcemy porozumienia i chcemy się dogadać z Czechami, czego nie ułatwia tocząca się kampania. Ja nie mogę zgodzić się z panią redaktor, że czynniki ekologiczne w tej kampanii, polityka klimatyczna nie mają znaczenia. Otóż wody. Ale to według, nie jest moje zdanie, ja tylko powtarzam, co usłyszałam od. No ja też, ja słyszałam inne rzeczy, proszę pani, bo akurat tamte wybory i kampanię. Mam kolegów w Czechach, którzy są europosłami i z EPL-u, i z EKR-u i oni podnoszą, że jednak te kwestie klimatyczne mają coraz większe znaczenie we wszystkich toczących się kampaniach wyborczych i tak samo duże znaczenie miały w Niemczech i tak samo duże mają w Czechach. My mamy dziś do czynienia z taką sytuacją, że przedstawiciele totalnej opozycji, również adwersarz tej rozmowy, jakby zapomina, że sprawa polska jest najważniejsza i tutaj powinniśmy wspólnie myśleć o tym, jak ten proces negocjacji poprowadzić i z całą pewnością zaangażowanie Ministerstwa Klimatu jest duże i proszę zwrócić uwagę, że Komisja Europejska odnosząc się do tej trudnej sytuacji związanej z Turowem nie podzieliła wątpliwości pani sędzi, tylko odniosła się właśnie do jednego szczegółu, do szczegółu tylko i wyłącznie technicznego, niewypełnienia pewnego technicznego zobowiązania. I chcę powiedzieć, kończąc ten wątek, o spotkaniu z szefem kopalni Turów, który powiedział, że przez ostatnie lata nie było żadnych wniosków ze strony czeskiej, które wskazywałyby, że ktoś z obywateli w bezpośrednim sąsiedztwie Turowa wnosi skargi na uciążliwość jej funkcjonowania, bo ci ludzie żyją po prostu w takim regionie. Mamy już bardzo niewiele czasu. Chciałbym jeszcze, żeby dwa słowa powiedział pan. Więc dlaczego mamy nie wydobywać po polskiej stronie węgla, tylko Czechom płacić za to, żeby biznes w Polsce. Ale wcześniej chciałam zauważyć, że Komisja Europejska nie wysłała jeszcze wezwania do zapłacenia kary w związku z Turowem, jak się nieoficjalnie mówi w Brukseli. Służby prawne sprawdzają całą procedurę, gdyż nigdy do tej pory nie zdarzyło się, żeby zasądzono kary wobec kraju za niewykonanie postanowienia o środkach tymczasowych, panie pośle. bo nigdy po prostu tego typu, znaczy sprawa takiego sporu nie dochodziła aż do tego poziomu konfliktu i takiego wygrażania publicznego przez przedstawicieli rządu, że a my i tak nie zapłacimy, bo przecież z taką sytuacją mieliśmy kilka dni temu do czynienia, kiedy premier Morawiecki powiedział, że nie dość, że nie zapłacimy kary, to jak nawet nam odbiorą część naszych funduszy w ramach funduszy europejskich, to najwyżej uzupełnimy to krajowymi środkami. A jak powinno być? Powinniśmy zapłacić? Nie, pani redaktor, nie, tylko my powinniśmy czym prędzej zakończyć spór z Czechami i zgodzić się na to, czego oni oczekują w kategoriach inwestycji na terenie kraju libereckiego. Nie ale mamy zdaje się, że wyjścia, już było to takie porozumienie wcześniej. Nie było żadnego. Znaczy, nie było? Pani, nie wiadomo, co było, bo pan premier też przecież dzień po spotkaniu z premierem Czech powiedział, że wszystko załatwione, po czym premier Czech na Twitterze stwierdził, że nic nie załatwione. Niestety musimy kończyć. No to pani redaktor, chcę przypomnieć, że pan ale poseł już jesteśmy był ministrem w rządzie Prawa i Sprawiedliwości bardzo o sprawie państwa. Dobrze się stało, że przestał nim być, bo pojedzie Mieszka, Prawo i Sprawiedliwość, Paweł Poncyliusz, Koalicja Obywatelska, Beata Michniewicz, do usłyszenia, dziękuję. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Nie pomożesz dziś miłości.